Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, jest 6. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, przedstawią go Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. NATO przejmie dowodzenie nad bazą w Jasionce pod Rzeszowem, hub opuszczają Amerykanie. Kilkanaście tysięcy osób może stracić pracę w firmach motoryzacyjnych. O problemach branży rozmawiano w Warszawie. Policjanci z Małopolski namierzyli kierowców, którzy wymuszali stłuczki na obwodnicy Krakowa. Grożą im kary. Amerykańskie wojska nie wycofują się z Polski, zapewniają władze w Warszawie. Wczoraj dowództwo armii USA w Europie poinformowało, że przenosi sprzęt i żołnierzy z podrzeszowskiej Jasionki. Dokąd i kiedy się to stanie, nie podano, tłumacząc to potrzebą utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego. Sprawa relokacji amerykańskich sił była planowana i konsultowana, informuje prezydent Andrzej Duda. Ta kwestia jest mi znana, przejęcia odpowiedzialności za kwestię bezpieczeństwa portu lotniczego w Rzeszowie, jego zabezpieczenia. To jest kwestia, która była wcześniej omawiana na poziomie sojuszniczym. To nie jest wycofanie wojsk. Jak przekazuje wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bazę w Jasionce przejmują zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Waszyngtonie wojska sojuszu. Wtedy sojusznicy wspólnie podjęli decyzję, że misja dostarczania wsparcia Ukrainie, pomocy militarnej, również zabezpieczenia logistycznego, z czym wiąże się rola hubu w Jasionce, będzie bardziej pod kontrolą sojuszu, że to będzie operacja natowska. Główne zadania będą teraz wykonywać Norwegowie i Niemcy. Amerykańskie cła nałożone na europejskie samochody, wysokie ceny prądu dla przemysłu i silna konkurencja ze strony chińskich producentów elektryków. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej rozmawiali o swoich problemach z premierem. Przemysł samochodowy odpowiada w Polsce za 8% PKB i zatrudnia 400 tysięcy osób. Na skutek amerykańskiej polityki celnej polskie firmy motoryzacyjne mogą zwolnić nawet 13 tysięcy pracowników. Prostą i tanią odpowiedzią na cła może być wpuszczenie na wspólny rynek samochodów przeznaczonych na eksport do Stanów dzięki pominięciu restrykcyjnych kalkulacji dwutlenku węgla, podpowiadał Janusz Kobus, prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Oczywiście są też rozwiązania kosztowe, czyli jakieś dopłaty do sprzedaży samochodów nowych. I tu głównie akurat ciężar powinny wziąć na siebie Niemcy. Premier Donald Tusk zamierza wykorzystać rekomendacje branży w rozmowach z Komisją Europejską w sprawie wspólnej odpowiedzi na amerykańskie cła. Dla mnie rzeczą kluczową jest, jakie mam formować sugestie pod adresem Komisji Europejskiej, które mogłyby możliwie skutecznie chronić polski przemysł, polski rynek. Przemysł motoryzacyjny zachęca rządzących do twardych i zdecydowanych negocjacji z Amerykanami, jednak bez zaostrzania wojny handlowej. Michał Makowski, Polskie Radio. Sesja na warszawskiej giełdzie była wczoraj udana. Jak będzie dziś? Właśnie wchodzą w życie amerykańskie ponad 100% cła na towary z Chin. To efekt niedotrzymania ultimatum przez ten kraj i nie wycofania się z ceł odwetowych. Analityk Dawid Czopek ocenia, że ta decyzja ponownie wpłynie na światowe rynki, a rozpoczęcie sesji na warszawskim parkiecie może być nieciekawe. Możemy powiedzieć, że teoretyczne otwarcie giełdy może być nawet na 5% minusie. Oczywiście wiele w tym momencie dzieje się na rynkach, wiele może także się wydarzyć, ale zakładając pewien status quo, należy założyć bardzo negatywne otwarcie na polskiej giełdzie. Wczoraj główne indeksy WIG20 oraz WIG wzrosły o ponad 3%. Próbowali wymuszać stłuczki na północnej obwodnicy Krakowa. Sprawców czekają kary. Nietypową kolizję na drodze ekspresowej S52 zarejestrowały kamery. Na nagraniu widać, jak czarne auto niebezpiecznie zbliża się do innego pojazdu i ustawia się w jego martwym polu. Policjanci przejrzeli zapis z kamer. Okazało się, że ten sam model samochodu uczestniczył w 5 podobnych kolizjach. 4 z nich spowodował jeden kierowca. Ostatnio inny, informuje aspirant Bartosz Izdebski. Policjanci przesłuchali już 2 głównych uczestników, wszelkie osoby, które się przewijają na nagraniach, wszelkie samochody, jeżeli tylko uda nam się dotrzeć do uczestników, będziemy te osoby przesłuchiwać. Śledztwo dotyczy naruszenia bezpieczeństwa i spowodowania zagrożenia w ruchu. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W kilkunastu miastach wskaźniki wskazują jednak na umiarkowaną, między innymi w Białymstoku, Kaliszu czy Katowicach. W Rybniku jakość powietrza jest dostateczna. W południe ponad połowa prądu ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, a w centrum i na zachodzie kraju duże. Na Kujawach oraz w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymuje się susza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie gorąco, Ale jeszcze nie dziś. To w niedzielę ma się zrobić ciepło, a w połowie przyszłego tygodnia wręcz wakacyjnie, nawet pod 30 stopni. Ale dziś jeszcze rozpoczynamy dzień z przymrozkami, a po południu będzie od 4 stopni na Podhalu do 12 na zachodzie kraju, prawie dokładnie tak jak wczoraj. Powinno być raczej słonecznie, choć gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Intrygujące to słowo gdzieniegdzie. Z prognozy spróbuję odkryć więcej szczegółów tego dzisiejszego deszczu i deszczu ze śniegiem. Sprawdzam. A gra Peter Murphy, Catch You Up. Tak zaczynamy środowe spotkanie w Trójce. Dzień dobry. Zero, I will walk Mam szczegóły deszczu, co to gdzie niegdzie oznacza. Według mapy dynamicznej IMGW wczesnym popołudniem zacznie padać na Podlasiu, później deszcz skupi się na Suwalszczyźnie, a wieczorem może już padać od Gdańska przez Białystok po Warszawę. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, zapraszamy. 2 2 7 3 to nasz numer. Staszek Perzyna czuwa przy telefonie. Audycję realizuje Anna Regulska. Michał Kowarski przygotował te wszystkie cymesy na dziś. Ja się nazywam Robert Grządowski. Zaczynamy, a przez najbliższe 3 godziny w Trójce powiemy m.in. o niespecjalnie optymistycznych danych dotyczących wycinki drzew w Polsce. Po wyborach 15 października miała być ta wycinka ograniczona. Na razie efekty są, zdaniem wielu, mizerne. Wyraźnie wskazujemy od stycznia, kiedy resort w nowych władzach zaczął funkcjonować, że potrzebna jest radykalna zmiana sposobu sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Od 1 stycznia weszły nowe zasady sprzedaży. Potrzebujemy trochę czasu, żeby zobaczyć te efekty. To nie jest prawda, że pozyskujemy drewna więcej. Pozyskujemy go mniej. A to, ile wycinamy, dyktuje nam las. Powiemy dziś także, co robić, gdy w przestrzeni miejskiej spotkamy dzikie zwierzę i wydaje nam się, że potrzebuje ono pomocy. Krąży taki mit, że jak dotkniemy małego zwierzaka, matka już go nie przyjmie, bo poczuje zapach człowieka. Brzmi groźnie i bardzo filmowo. Ignorują takie rzeczy, bo w mieście tych zapachów jest mnóstwo. Podobnie miejskie sarny czy zające, one też tych zapachów mają mnóstwo i tutaj ten dotyk człowieka trochę może je przerażać, ale macierzyństwo jest silniejszym instynktem niż strach przed zapachem człowieka. Karolina Gonet zbadała ten temat. A propos dzikości w przestrzeni miejskiej, na ciekawą wycieczkę zabierze nas Paweł Turski. Są rzeczy, o których lepiej nie mówić głośno. Tak. Co, powinniśmy uciekać? Lepiej uciekać. Zdecydowanie lepiej uciekać. Uszliśmy z życiem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Oczywiście kwestia amerykańskich ceł będzie dziś powracać, zwłaszcza w serwisach Trójki. Sprawdzimy też doniesienia o zmianach w amerykańskim wojskowym kontyngencie w Polsce. To i więcej w Trójce do 9:00, a teraz Susan Vega i Speaker's Corner. Things they hear, never think to be afraid. Speakers call.

I jeszcze kilka dni temu komentatorzy ekonomiczni byli ostrożni z używaniem słów wojna handlowa, ale dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, przynajmniej na linii Stany Zjednoczone-Chiny. O północy z wtorku na środę czasu amerykańskiego, czyli 20 minut temu czasu polskiego, zaczęły obowiązywać łącznie 104% amerykańskie cła na towary z Chin. Chiny nie dotrzymały ustalonego przez prezydenta Trumpa terminu do południa czasu wschodniego na usunięcie taryf odwetowych. Napisał na platformie X reporter Fox Business Edward Lawrence, powołując się na rzeczniczkę Białego Domu. Trump nałożył już w lutym 20% cła na towary z Chin. W ubiegłą środę zapowiedział dodatkową 34% taryfę, no a teraz dodaje do tego kolejne 50%, co łącznie daje 104% stawkę na niemal wszystkich produktów importowanych z Chin. Jakie będą tego konsekwencje? Będziemy o tym informować w Trójce na pewno. Jeszcze jeden temat z udziałem Chin i Stanów Zjednoczonych w przeglądzie prasy, ale to już nie wojna celna, a wojna po prostu, wojna Rosji z Ukrainą. Armia Ukrainy wzięła do niewoli dwóch chińskich obywateli, którzy walczyli po stronie Rosji w obwodzie donieckim. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał też, że są informacje, że w jednostkach armii rosyjskiej jest więcej Chińczyków. Jak komentują to władze USA? Onet cytuje wypowiedź rzeczniczki Departamentu Stanu Tammy Bruce. To niepokojące, że Korea Północna bierze udział w tej wojnie, to niepokojące, że chińscy żołnierze zostali pojmani. Chiny są głównym czynnikiem umożliwiającym Rosji prowadzenie wojny w Ukrainie. Chiny dostarczają prawie 80% towarów podwójnego zastosowania, których Rosja potrzebuje do utrzymania wojny, oświadczyła Tammy Bruce podczas briefingu prasowego. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Coś z tej kategorii opisuje portal sportowy Fakty WP. Marcin Możdżonek, kiedyś wybitny polski siatkarz, chciał wspomóc Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich i opublikował spot, którym oficjalnie swoje poparcie Mentzenowi przekazał. Ale spot zawiera fragmenty siatkarskich transmisji z czasów, gdy Możdżonek grał w biało-czerwonych barwach. Chciał dobrze, ale teraz sprawą zajmują się prawnicy Polsatu, którego o wykorzystanie archiwalnych nagrań nikt nie zapytał. Możdżonek mógł to wszystko inaczej załatwić, chociaż nie podejrzewam, że gdziekolwiek by uzyskał zgodę. Skomentował sprawę komentator Tomasz Swędrowski, którego głos pojawił się w spocie. Uwaga, uwaga, Kuba Błaszczykowski wraca na boisko. Ale zmienia dyscyplinę. To też artykuł ze Sportowych Faktów. Gwiazdy sportu, w tym Jakub Błaszczykowski i dziennikarze, zagrają w Krakowie w charytatywnym meczu rugby dla 4-letniego Kuby, który potrzebuje wsparcia w leczeniu i rehabilitacji po amputacji nóg. Podczas finałowego turnieju World Rugby HSBC Sevens Challenger w Krakowie, a ten odbędzie się od piątku do soboty, zaplanowano mecz charytatywny. Mecz w bezkontaktowej formule rugby siedmioosobowego zgromadzi dziennikarzy i gwiazdy sportu. Kibiców ucieszy na pewno obecność Kuby Błaszczykowskiego, ale także Jerzego Dudka, Arkadiusza Głowackiego, Marcina Wasilewskiego i Adama Kokoszki, a więc znanych już kilka lat temu grających piłkarzy. Na murawie pojawi się również raper Eldo, były reprezentant Nowej Zelandii w rugby Teddy Stanaway, a mecz odbędzie się w sobotę o 16:30 w przerwie zawodowych rozgrywek. Wszystko w szczytnym celu, by promować dyscyplinę, ale także, no właśnie, w szczytnym celu i by promować dyscyplinę przy okazji jedynego w tym roku światowego turnieju rugby siedmioosobowego organizowanego w Europie, właśnie w Krakowie. Najważniejszy element tego artykułu, drodzy Państwo, to te słowa o bezkontaktowej formule, bo też zagram w tym meczu. Tym bardziej zapraszam do wsparcia 4-letniego Kuby. We'll be right back.

George Michael w trójce Amazing i państwo także w trójce, dwie dwójki i siedem trójek. Kolega redaktor wspomniał o bezkontaktowym rugby. Ja 10 lat mieszkałem w Irlandii i to jest mega popularne tam. Normalna forma jak najbardziej, ale tak zwane tak rugby bardzo popularne w firmach, przyjaciół i właśnie taka bezkontaktowa forma. Ja bardzo lubię rugby, mam nadzieję, że w Polsce będzie coraz bardziej popularne. Dobrego dzionka i pozdrowienia. A jestem za i nawet wybaczę panu tę wymowę przez A, ale w sumie irlandzkie pochodzenie. Zapraszamy do trójki. Miało być zmniejszenie eksportu drewna za granicę, a wyszło inaczej, jak zwykle. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że eksport był większy w roku 2024 o 23% w porównaniu z rokiem 2023. Aż 25% eksportowanego drewna pojechało do Chin. Głosy w tej sprawie zebrał Jacek Frenzel, a jak wskazuje Piotr Poziomski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, branża od jakiegoś czasu apeluje o zmiany. Wyraźnie wskazujemy od stycznia, kiedy resort w nowych władzach zaczął funkcjonować, że potrzebna jest radykalna zmiana sposobu sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Chcielibyśmy, by preferencje były w stosunku do podmiotów, które tylko i wyłącznie przetwarzają surowiec drzewny w kraju. Przedsiębiorcy, którzy deklarują, że przerabiają drewno w Polsce, my musimy wiedzieć, że oni faktycznie je przerabiają, tworząc miejsca pracy tutaj, a nie sprzedają surowe drewno za granicę. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Od 1 stycznia weszły nowe zasady sprzedaży. Potrzebujemy trochę czasu, żeby zobaczyć te efekty, ale to jest właśnie ten moment, gdzie chcemy wspierać lokalnych naszych przedsiębiorców, ale musimy mieć pewność, że ten system jest szczelny. Jesteśmy w takim ładnym lesie, tu są bardzo duże, wiekowe drzewa, one mają pewnie z 50 albo więcej lat. Pan na co dzień chodzi tymi ścieżkami, tam kawałek dalej widzieliśmy taką dużą polanę tylko z korzeniami. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną. Elementem tej gospodarki jest pozyskiwanie drewna. Bartłomiej Barański, leśnik. Nadleśnictwo każdego roku ogłasza przetargi na pozyskanie drewna, więc jeżeli mamy umowy z zakładami usług leśnych na pozyskanie tego drewna, to oczywiście jest wiążące dla obu stron. Kto zarabia na tych dużych, starych drzewach wyciętych z lasu? My wszyscy, to znaczy państwo. Anna Choszcz-Sędrowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Przemysł leśno-drzewny to jest 4% produktu krajowego brutto. To jest mniej więcej tyle, ile Polska wydaje na obronność. Cały czas czekamy na realizację rządowej obietnicy wyłączenia z wycinek 1/5 polskich lasów. Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska. Mamy czasowe wyłączenia, ale w sposób trwały, za pomocą ochrony rezerwatowej. Rządowi udało się do tej pory ochronić niecały promil polskich lasów, czyli w tym tempie to potrwa ponad 300 lat. Zdecydowanie jest drewno tak cennym surowcem, że w zasadzie powinno być przede wszystkim przeznaczone na potrzeby krajowe. Mikołaj Troczyński, WWF Polska. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że coraz większe obszary musimy przeznaczać na funkcje przyrodnicze i na usługi ekosystemowe, takie jak na przykład retencja wody, ochrona przeciw erozji. Dlatego obszary przeznaczone na produkcję drewna będą stosunkowo coraz mniejsze. Drewno jest zbyt cennym surowcem, żeby je eksportować na dużą skalę. To nie jest prawda, że pozyskujemy drewna więcej. Pozyskujemy go mniej. A to, ile wycinamy, dyktuje nam las. I niecały promil lasów ochroniony do tej pory przez rząd. Tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, polisz dobra czas.

Still Bad to ta z nowości od Lizo, bardziej dla niej typowa. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Akurat mieszkam tutaj na Podkarpaciu, dużo podróżuję na południu. Chciałem powiedzieć, że to, co się dzieje w lasach dla nowego rządu, nic nie zmieniło. Obiecali wyłączenia, a wycinka jest prowadzona w na przykład Magórskim Parku Narodowym. Nie? Dramat. Dramat. Także w tym temacie zapraszamy do dyskusji, a teraz już Piotr Łodej. News albo fake news. Dziś ostrzeżenie dla rodziców przed bardzo niebezpiecznym trendem, który przeniósł się z internetu na korytarze czy do toalet szkolnych. Naszym gościem jest Kinga Szostko, twórczyni portalu bezpiecznedziecko.org. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed czym ostrzegamy? Na czym polega, nazwijmy to, gra? Możemy wyjaśnić, o co chodzi? Czy lepiej nie? Dzieci, z jednej strony możemy i powinniśmy, bo jednak ufam, że trójki przede wszystkim słuchają osoby dorosłe. Gra polega na tym, że zbierają się w szkołach dzieci w kółeczka. Jedna z osób kładzie się na kolanach drugiej osoby. Ta osoba, tak zwana prowadząca, mocno masuje skronie i próbuje dziecko wprowadzić w trans, powtarzając sekwencję słów, których oczywiście też nie będziemy ujawniać. Celowo nie podajemy nazwy gry. To, jak pani to określiła w internecie, okultyzm w czystej postaci. A co w dzieciach powoduje zetknięcie się z nim? Między innymi są to doniesienia chociażby z wczorajszego dnia od ratowników medycznych. głębokie zaburzenia psychiczne. Mam informacje od nauczycieli, że dzieci wpadają w olbrzymie stany lękowe. Wie pan, to są przestrzenie, w których nie możemy mówić o tym, co się wydarzy na pewno, ale na pewno możemy powiedzieć o tym, że nie wiemy, co się wydarzy po stosowaniu tego typu zabaw. Pani zdaniem, jaki jest cel udostępniania, rozpowszechniania, promowania w sieci takich gier, trendów, które no, żyją własnym życiem w świecie realnym, zdobywając popularność wśród dzieci, niestety? Być może nie będzie to popularna teoria, natomiast ja jestem przekonana o tym, że tego typu gry wypływają celowo, żeby zdestabilizować stan psychiczny, głównie naszych dzieci. Zresztą napiętnowuje pani niebezpieczne trendy, treści i zachowania, które znajduje na TikToku. Pamiętam, że w styczniu ostrzegała pani przed symulatorem zabójstw, na który natrafiła pani w sieci kilka tygodni wcześniej. Tak sobie myślę, nie ma w Polsce nikogo, kto mógłby zatrzymać tę, nazwijmy, zbiorową psychozę? Nie ma i mam wrażenie, że jest to też celowe działanie, że kogoś takiego nie ma, ponieważ do dnia dzisiejszego nie mamy powołanego komisarza do spraw cyfrowych i nie słychać, żeby taki komisarz miał być. Co nam pozostaje? Apelować o czujność, o przedyskutowanie z dzieciakami tematu tej olbrzymiej szkodliwości, jaką niesie ze sobą sama gra i jeszcze niezbadane jej konsekwencje? Dokładnie tak. My jesteśmy zdani sami na siebie, rodzice na rodziców, rodzice na pedagogów, pedagodzy na rodziców. Ja staram się jak mogę naprawdę wszelkimi kanałami informacyjnymi dawać Państwu znać o tym, co się dzieje w przestrzeni internetu. Natomiast nie jestem pewna, czy media są do końca zainteresowane pisaniem o tego typu niebezpiecznych treściach. Naszym gościem była Kinga Szostko, twórczyni portalu bezpiecznedziecko.org. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Love is vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of vindication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Taking down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and 18 up to 10. Which leads me to the part where we agree.